her akşam batıp her gün doğuyorsan. Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, en derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, neden korkar hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, ben neden aynı kalayım söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. İnanmadım, asla inanamam. Her şeyin bir sonu olduğuna. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim. Elbette önce çekip gidip sonra döneceğim.